Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum zajmie się rano Sejm. Litwa zamknie w piątek 2 z 6 przejść granicznych z Białorusią. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Super Puchar Europy. Po 9:00 Sejm zajmie się rozpatrzeniem wniosku rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. W dokumencie premier Mateusz Morawiecki zaproponował 4 pytania. Dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, nielegalnych imigrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Właściwe prace mają rozpocząć się rano, ale już w środę rozgorzała dyskusja na ten temat. O szczegółach Karol Surówka. Dyskusję na temat referendum poza porządkiem obrad wywołali posłowie opozycji. Ich zdaniem pytania przygotowane przez rząd są elementem kampanii wyborczej i nie są dziś istotne dla Polaków. Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej, Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Grzegorz Braun z Konfederacji zaproponowali inne pytania. Co Polacy sądzą o imporcie zboża z Ukrainy? Czy Polacy chcą pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy popiera pan, pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że opozycja, która nie chce przeprowadzenia referendum, powinna nazywać się antydemokratyczna. Jego zdaniem pytania przygotowane przez rząd są dziś szczególnie istotne, ponieważ dotyczą ochrony polskiej kultury, tradycji i niepodległości. Zapraszamy do Święta Demokracji. 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat. Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Zmiana przepisów umożliwi przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory. Wcześniej prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Obejmuje ona osoby, które podjęły pracę w szczególnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku. Andrzej Duda podkreślił, że ustawa przywraca konstytucyjną sprawiedliwość wobec osób, które w pracy narażone są na utratę zdrowia fizycznego lub psychicznego. Wykonywały pracę w takich zawodach jak chociażby górnik, hutnik, rybak, osoba sprawująca opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, czy też ratownik medyczny, czy inne zawody. Osoby, które te zawody wykonywały, mają określony staż pracy, a ukończyły kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat, będą mogli przejść dzięki tej ustawie na taką właśnie emeryturę pomostową, czyli skorzystać z wcześniejszego wieku emerytalnego. Prezydent podpisał również ustawę zmieniającą kartę nauczyciela i przywracającą nauczycielom odebrane w 2008 roku prawo do wcześniejszej emerytury. Główny Urząd Statystyczny podał dane o PKB w drugim kwartale. W porównaniu z tym samym okresem 2022 roku produkt krajowy brutto spadł o 0,5%. Ten odczyt jest słabszy od oczekiwań rynkowych, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Inaczej mówiąc, spadek PKB w drugim kwartale się pogłębił. Rzeczywiście wskazywały na takie wyniki dane miesięczne dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej. No z tych danych wynikało m.in., że pogłębił się najprawdopodobniej spadek konsumpcji gospodarstw domowych. Tutaj nie znamy jeszcze cały czas struktury PKB w drugim kwartale. Poznamy te dane 31 sierpnia. Zdaniem ekonomistki w całym 2023 roku PKB może wzrosnąć nieco o ponad procent. Litewski rząd zdecydował o zamknięciu w piątek 2 z 6 przejść granicznych z Białorusią. To odpowiedź władz w Wilnie na potencjalne zagrożenie ze strony najemników z grupy Wagnera. Chodzi o punkty kontroli granicznej w miejscowościach Szumski-Twerecz na granicy z Białorusią. Wiceminister transportu Agnie Wajciukiewiciute podczas posiedzenia litewskiego rządu powiedziała, że jest kilka argumentów przemawiających za wstrzymaniem ruchu na tych przejściach. Najważniejszym z nich są powody geopolityczne i zmniejszenie zagrożeń, które z nich wynikają. Litewskie władze wskazują wprost, że chodzi o zagrożenie ze strony najemników grupy Wagnera, którzy znajdują się na Białorusi. Minister spraw wewnętrznych Agnie Bilotajte mówi, cytowana w komunikacie rządu, że decyzja ta jest jednym ze środków planów zapobiegawczych, który ma na celu opanowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i ewentualnych prowokacji na granicy. Ruch pojazdów z zamkniętych punktów kontroli od piątku będzie skierowany na przejście graniczne w Miednikach. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. I jeszcze sport na koniec. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Super Puchar Europy. W meczu rozgrywanym w Pireusie The Citizens pokonali po rzutach karnych Sevillę 5-4. To pierwszy Super Puchar Europy w dorobku Manchesteru City. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Najwięcej deszczu na południu i południowym zachodzie kraju. Nadal będzie bardzo ciepło, 25 stopni na Suwalszczyźnie, 32 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem, około 20-23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapelt w towarzystwie realizator audycji pani Ewy Redel oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. A porozmawiamy dzisiaj o klasyku literatury dziecięco-młodzieżowej w PRL-u, o Zbigniewie Nienackim. Niedawno wszedł na ekrany film, kolejna adaptacja, druga jego chyba najgłośniejszej książki, Pan Samochodzik i Templariusze. No nie będę jej recenzował, bo chcę być grzeczny wobec słuchaczy. A teraz właśnie trafia na półki księgarskie biografia tego pisarza, pióra Jarosława Molendy, którego mamy honor gościć na antenie. Dobry wieczór, panie Jarosławie. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. To jest 50. książka pana, w pana pisarskiej przygodzie. Gratulacje z okazji jubileuszu, ale jest to książka wyjątkowa. Czy pan tak celował, żeby była 50., to będzie taka szczególnie, myślę, że szczególnie ona wywołała ferment i rezonans, jak sądzę. Celować nie celowałem, aczkolwiek no po prostu lepiej się złożyć nie mogło, bo miałem kilka książek w planach wydawniczych i wydawcy pozmieniali daty premiery, więc tym szczęśliwym trafem padło na Nienackiego. Ja się z tego powodu cieszę, bo uważam, że to jest dobra książka. No wiadomo, autor to nie jest trudno, żeby autor był innego zdania. No, każda pliszka swój ogonek chwali, ale wydaje mi się, że naprawdę jest dobra książka. No i postać jest taka soczysta, bo w opowieści o życiu Nienackiego to tam jest wszystko. Przecież seks, polityka, pieniądze, morderstwo, no co, wszystko, co sobie można wymarzyć. Więc w sumie cieszę się, że taka książka akurat jest moją 50. No właśnie, bo w pana twórczości to można wyróżnić kilka nurtów. Taki nurt książek podróżniczych, kulinarnych i biograficznych. No. W ubiegłym roku opublikował pan świetną biografię Alfreda Szklarskiego, innego pisarza bardzo zasłużonego dla licznych generacji polskich czytelników w latach minionych. Teraz przyszła pora na Nienackiego. Ci dwaj autorzy znajdowali się w orbicie pana zainteresowań też od czasów szkolnych? Tak, można powiedzieć, że tak. Z tym, że no jednak bezdyskusyjnie numerem jeden był Alfred Szklarski. To była taka moja ulubiona postać autora jako takiego, chociaż nie zdawałem sobie sprawy w wieku młodzieńczym, że no ma też tam swoje jakieś grzeszki na sumieniu. No ale jednak w porównaniu z Nienackim to był kryształ człowiek jednak. A Nienacki no, był w takiej, powiedzmy, pierwszej piątce, tak? No, Niziurski, Hanna Orzogowska, Aleksander Minkowski. No można by tam wymienić jeszcze trochę tych autorów. No myślę, że Adama Bachdaja też bym dodał. O właśnie, Adam Bachdaj. No, taka czołówka. Więc mówię, no gdzieś tam tej pierwszej piątce, w pierwszej dziesiątce. Tu bym, no drugi na pewno nie był. Czytywałem nawet kilka tych książek młodzieżowych. Bardzo lubiłem na przykład Niesamowity dwór. Więc no nie można powiedzieć, że był wiodącym jakimś tam moim autorem, ale no, czytywałem go i nawet, mówię, parę rzeczy lubiłem. No ale właśnie, ja bardzo się cieszę, że pan, pisząc o tych autorach, nie stawia im pomników, bo pomniki to lubią tylko gołębie. Natomiast no, wspomniał pan tam o Szklarskim, no on miał też swoje za uszami. To trochę to było na wyrost, zdaje się, ta kara w stosunku do jego przewin, niewątpliwie. Natomiast o Nienackim już tak zdecydowanie nie można powiedzieć. Tu ciężko powiedzieć właściwie coś dobrego o tym Nienackim. No oprócz tego, że powiedzmy tworzył, jak się dzisiaj patrzy z perspektywy, bardzo dobrą literaturę młodzieżową. No bo może i było tam trochę natrętnego dydaktyzmu, no było trochę tych elementów PRL-u, no bo takie czasy, tak? Ale z drugiej strony, no mnie się wydaje, że sam młody czytelnik tamtych czasów to on tego nie dostrzegał. No ja przynajmniej jakoś tak nie pamiętam z lektury z tamtych czasów, że mnie raziło, że pan Samochodzik był ormowcem i tak dalej. Nie, no ważniejsze były przygody, ważniejsze było to Ferrari 410, prawda, z nie wiadomo jaką liczbą cylindrów, bo była ona różna w różnych powieściach. Pływające Ferrari. Pływające. Właśnie, no i jeszcze amfibia, tak, no to młodego czytelnika pociągało. To, że jednak pan Samochodzik wygrywa, no mówię, no na takie rzeczy młody czytelnik zwracał uwagę, a nie na ten natrętny miejscami dydaktyzm, który teraz się widzi z perspektywy czasu. No właśnie, bo to idea była szlachetna, że człowiek walczył o przeciętny zjadacz chleba, jakiś tam ministerialny urzędnik walczył o ocalenie dóbr kultury narodowej. Także to było w założeniu, to było słuszne, no ale niestety, no właśnie te smaczki dydaktyczne i to takie jakby indoktrynacja między wierszami się uwidaczniało. Ja teraz nieraz zerkam do tych książek, które gdzieś tam przechowuję w czeluściach Pawlacza i no jak przeglądam, no to teraz to widzę, no ale jak się miało tak. Lat naście, to umykało uwadze. No, bo mi się wydaje, że też dochodził ten element, powiedzmy, na który krytycy już powiedzmy w latach 90. też zwrócili uwagę, że Nienacki miał jakiś taki gen antyniemieckości. I no, pisał to w czasach Gomułki, to było, no to, korespondowało z polityką ówczesnych władz, zdaje się. Później też zresztą, no to, w naszej świadomości ten Niemiec to zawsze taki trochę wróg jest, nie? On chce nam odebrać tereny, bo przecież tam spory o granice przecież nie były niezatwierdzone. A znaczna część narracji Nienackiego rozgrywała się na Mazurach lub na Warmii. Tak, czyli jakby po niemieckie rubieże, tak? No, więc ja myślę, no ja pamiętam tamte czasy, więc to, że pan Samochodzik wygrywa na przykład z tym, z jakimś bogatym kolekcjonerem, czy kimkolwiek z Zachodu, to budowało patriotyzm, o proszę bardzo. No, młody człowiek chyba aż tak nie myślał tymi kategoriami, że on jest z PRL-u, on jest Polakiem. I fajnie, Polak wygrywa, pan Samochodzik ostatecznie triumfuje, bo schemat był prosty tych powieści. Na początku niepowodzenia, wyśmiewanie się z tego samochodu pokracznego, no a na koniec pan Samochodzik pokazuje swoją inteligencję, wiedzę i moc cylindrów pod maską tego skrzyżowania czółna z wanną, czy jak tam je nazywali, i maszyną do szycia. Zanim zacznę pana indagować o genezę pana Samochodzika, o twórczość Nienackiego, to byśmy może rozpoczęli od początku, czyli ab owo, od życiorysu Nienackiego. On był łodzianinem. Okupację, no dokładnie chyba nie wiadomo, co podczas okupacji porabiał. Przeżyli, cała rodzina przeżyła ją w miarę jakoś bezboleśnie, tak? Gdzieś się tułali po różnych miejscowościach. Tutaj to jest bardzo charakterystyczny element życiorysu Nienackiego, że istnieje kilka wersji wydarzeń, często sprzecznych ze sobą. Więc w pewnych dokumentach IPN-owskich, które znalazłem, to widziałem deklarację, że przebywał w miejscowościach podwarszawskich. Potem się okazuje, że gdzieś był jednak koło Łodzi. Przeczekał okupację. Też nie całą oczywiście, ale gdzieś ten epizod życia pominął. Ale mówię, nie wydarzyło się tam chyba wtedy nic takiego istotnego. Nikt z rodziny nie zginął, do obozu nie został wywieziony, więc oni w miarę, jak to się mówi, suchą nogą przeszli przez te bagna. Przychodzi 45. rok i Nienacki zakochuje się w komunizmie. No właśnie, bo przecież takich z domu tego nie przejął, tych ideologicznych poglądów. Skąd to się wzięło? I w ogóle jeszcze dajmy, że on się nie nazywał wówczas Zbigniew Nienacki, tylko nazywał się Zbigniew Nowicki. Tak jest, pseudonim pseudonim przyjął trochę później, gdy miał zakaz pisania pod własnym nazwiskiem. I jeden z prominentnych, prawda, pisarzy i redaktorów doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś pseudonim. To może jakieś łatwiej się przemknie. Tak, no tradycji w rodzinie nie było. Mało tego, przecież on miał brata i szwagierkę z AK. Właśnie. On był tak zapatrzony w ten komunizm, że on właściwie o nich nie wspominał. Oni jakby dla niego nie istnieli. I chyba nie utrzymywali relacji po wojnie. Nic na ten temat nie wiem. W ogóle. Ten brat był chyba architektem, zdaje się. Tak, tak. Był jeszcze jeden brat, ale no ten to już w ogóle się praktycznie nie ujawnia, nie wiadomo za wiele o nim. Mówię, życie prywatne Nienackiego, to no nie ma jak go zbadać, tak? No bo i wdowa już nie żyje, syn nie żyje. No a wnuk, co powie wnuk? No pamięta może dziadka z tych ostatnich lat. No, ale jak był przedszkolakiem. Więc to żadne źródło informacji. Więc ja myślę, że to wynika też chyba z charakteru i jakiejś takiej psychologicznych jakichś uwarunkowań Nienackiego, bo w sytuacjach, gdzie gdzieś ktoś go zlekceważył, nie wiem, no gdzieś odtrącił, on to strasznie przeżywał i sobie to zapamiętywał, tak? Przecież on wspomina, że przez to, że on być może dlatego zakochał się w tym komunizmie, bo go nie przyjęli do szarych szeregów, bo chodził w chodakach. No to też jest legenda w zasadzie. No, właściwie, nie? No, ale taki schemat się powtarza. Jak w 56 roku następuje odwilż, część twórców literackich oddaje legitymację, rzuca na stół, występuje z partii. Tak w tym momencie Nienacki konstatuje, no tak, teraz do takiej partii to ja mogę należeć bez tak, nich. Tak. No, tak. Więc tak jakby na przekór, nie? Tu go nie chcieli, no to on idzie w drugą stronę i jakby, mówię, no na zasadzie takiej, no tu mnie nie chcą kochać, to ja idę tam, gdzie mnie kochają. I to często kierowało jego wyborami. No ale myślę, że w znacznej mierze nie zaangażował się w socrealizm, ten stalinizm bierutowszczyzny z uwagi na swoją niefortunną przygodę studencką w Moskwie, bo przecież został wysłany jako obiecujący marksista, trochę pisujący w nagrodę do Związku Sowieckiego. No i to istnieją nad wątpliwości, czy mógł się dostać na studia, skoro nie jest na 100% pewny, czy świadectwo maturalne miał. Tak, rzeczywiście, on tutaj sam sobie nabroił trochę i nabruździł w życiorysie. Zacznijmy tak, moim zdaniem maturę jednak miał. Jak on tę maturę zdobył? Bo pierwsze podejście to zawalił. Papierek, że maturę ma, to wydaje mi się, że miał, bo i w PN jeszcze gdzieś tam znalazłem dokumenty, w kwestionariuszach paszportowych, gdzie wpisuje wykształcenie średnie i matura. W książeczce żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, bo takie materiały też znalazłem, a właściwie pani Małgosia z szczecińskiego IPN-u mi wynalazła, jest rubryka i tam jest nawet wpisane, w którym roku zdał maturę, 47, i że to był typ humanistyczny. Więc nie chce mi się wierzyć, żeby już takie rzeczy wymyślano wtedy na podorędziu, no bo po co, tak? Żeby sobie budować jakąś rzeczywistość? Nie. Mówię, czy on tę maturę zdał? Wątpię. Raczej zadziałały zasługi, bo on szybciutko wstąpił do Związku Walki Młodej, no mówię, był bardzo prężnym działaczem. Takim aktywistą w czerwonym krawacie. Tak, tak, tak, tak. A takim ludziom, takim aktywistom się wiele rzeczy wybacza i pomaga, tak? Więc ja sobie wyobrażam sytuację, że jest tam telefon z Komitetu Centralnego i słuchajcie, tutaj Nienacki potrzebuje mieć maturę. I może jakiś lipny egzamin zdał i żeby tylko papierek był. I był, no bo jakby się z kolei dostał na studia filmowe. W studia wyższe, do łódzkiej filmówki, tak? I nie takie cuda widziano w Polsce Ludowej, więc też właśnie zadziwiające jest, jak on na to stypendium się dostał, bo nie był wytypowany. A jednak ostatecznie on pojechał. No i po 4 miesiącach wracał stamtąd, w niesławie, z podkulonym ogonem. No właśnie, niech pan opowie tą historię, bo to jest po prostu coś niebywałego. No tak, pomijając to, że on jeszcze był młody wtedy, no bo był nastolatkiem, no to jest ledwo 19 lat, więc taki trochę głupi, nieopierzony. Jeszcze nie wiedział, że nie należy mówić wszystkiego, co się myśli. bo tu zaraz usłużni doniosą tam, gdzie trzeba. No a on się tam wyrażał o pewnych kwestiach niezbyt pochlebnie lub niezgodnie z... linią. Obecnie, tak, obowiązującą linią. No ale najgorsze chyba z tego wszystkiego było, że wdał się w romans z pracownicą włoskiej ambasady. No kochani, no jak, no wraży Zachód, zgniły Zachód, a tutaj taki ideowiec romansuje z Włoszką, no matko. No i niestety tutaj sam sobie zaszkodził. Szybciutko wrócił do Polski i się okazało, że to nie jest koniec konsekwencji. To no, nie tylko... kilka lat chudych wtedy. Tak, kilka lat, właśnie do 56 roku praktycznie. Nienacki uwierzył i postawił na towarzysza Wiesława i to mu się opłaciło. Mówię, tak jak wszyscy, którzy prawda, odchodzili z partii, tak on się zaangażował pełną parą, że tak powiem. Zyskał zaufanie i, no i na tym wygrał. Miał kilka lat chudych, ale przebiedował. Gdzieś tam pisywał w tym Głosie Robotniczym. Kadr nie było. To są już te czasy, kiedy Łódź, która tuż po wojnie była pełna elity dziennikarskiej, artystycznej i tak dalej. Nawet przecież przemyśliwano, żeby Łódź została stolicą Polski, bo była stosunkowo malutko, niewiele zburzona, czy tam zniszczona, w przeciwieństwie do Warszawy. No ale ostatecznie zdecydowano, że to Warszawa jednak zostanie stolicą Polski. I większość tego świadka artystycznego wyjechała w latach 48-49, no i później do Warszawy. No i ta Łódź opustoszała, tak? No i pojawiły się wakaty i on dzięki temu skorzystał. Dostał się do tego Głosu Robotniczego, gdzie żaden szanujący się dziennikarz pisujący jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej nawet nie myślał, żeby do takiej gazety pisywać, tak? No to się kłóciło z jego światopoglądem. To był organ partyjny, to prawda? Tak, tak, tak. Taka ichnia trybuna ludu, powiedzmy, tamtych czasów i tego miasta. No, a że Nienacki był spolegliwy, pisał co trzeba, jakiś talent dryg do pisania miał, no to tak po kolei się wdrapywał po tej drapince. Mało tego, w pewnym momencie zrobił się nawet, powiedzmy, jakimś takim reporterem, dziennikarzem do specjalnych poruczeń, no ale słuchajcie państwo, jakich? Że trzeba jechać na prowincję i napisać bardzo niepochlebny artykuł o jakimś tam kierowniku, powiedzmy, czy farmy, czy fabryki, no i przedstawić go w bardzo niekorzystnym świetle. Czyli to były realizacje jakichś interesów partykularnych, można się domyślać. Tak, jakieś dokładnie. Przesunięcia na strukturach władzy się za tym kryły. Tak, tak. No, a on był do tego też wykorzystywany, prawda? Narzędzie był takim narzędzie. Usłużnym bardzo. Bardzo usłużnym, a że nigdy nie nawalił, że tak powiem, no to mówię, zyskiwał w oczach towarzyszy, tak? No i tak mówię, rok po roku coraz bardziej on tam gdzieś rósł w hierarchii i wpływy mu rosły. No i dzięki temu przetrwał te ciężkie czasy i dotrwał do tych bogatych lat. No właśnie, ale zanim właśnie u progu tych lat bogatych, to jeszcze zasłynął, no, mam to na myśli złą sławę oczywiście, cudzysłów stawiam, tekstem opublikowanym pod innym pseudonimem Żeńskim. Tak, to tak mi się wydaje, że on sam nawet miał świadomość, Jezu, jak paskudny paszkwil on produkuje, że nawet już nawet płeć zmienił, żeby tylko go nie wiązano. Co prawda środowisko dziennikarskie i tak wiedziało, kto te teksty pisuje, no ale przeciętny czytelnik to najprawdopodobniej nie zdawał sobie sprawy, więc to jakby był świadomy ruch Nienackiego. No tak, dostał zlecenie i to z bezpieki w tym momencie. Na przedstawienie historii Warszyca i w ogóle żołnierzy niezłomnych, no to no wyobraźcie sobie państwo, no jak on to miał napisać, tak? Sami bandyci pijący wódkę. To jest właśnie ten 56 rok, następuje odwilż i bezpieka chce troszeczkę ocieplić swój wizerunek i jednocześnie pokazać, no, dlaczego stosowała takie metody, a nie inne, no bo z kim miała do czynienia, tak? No i tutaj Nienacki znowu się znakomicie wywiązał ze swojego zadania. I kolejne wpływy zyskał, kolejne jakby plecy, które mu potem w karierze pomagały. A ile jest prawdy w takiej hipotezie, że on jeszcze jako nastolatek też był zaangażowany jakoś czynnie właśnie w rozpracowanie tego konspiracyjnego wojska polskiego kapitana Stanisława Sojczyńskiego, funkcjonującego właśnie na terenie Łodzi, okolic Łodzi, Piotrkowa, pod ten teren? Może inaczej, ja nie znalazłem żadnych dokumentów potwierdzających. Inna rzecz, że Kwerenda jest dość utrudniona, tak? Bo no to trzeba by siedzieć w archiwach i grzebać. Gdzieś na wierzch nic takiego nie wypłynęło. To raczej były pogłoski, być może, no po prostu nie wiem, czy zazdrosnych kolegów dziennikarzy, czy po prostu walka szczurów, nie? W tamtym środowisku. Mówię, no dowodów na to, że już tak wcześnie zaczął, nie mam. Czyli krótko mówiąc, ręce urodzone od krwi mógł mieć tylko poprzez ściskanie dłoni oprawców. Tak, to prawda. Tak mi się wydaje, że on raczej jak już machał, to nie mieczem, a piórem. No właśnie, ale jak się zaczęło z jego pisarstwem, bo on chyba debiutował jeszcze jako licealista w zasadzie. Tak, on miał, jeśli dobrze pamiętam, 17 lat, kiedy jego powieść zaczęła być drukowana w odcinkach, bodaj w dwutygodniku Przyjaciel. To taki... Efemeryczny taki chyba pismo dosyć. Tak, no czytelnik to wydawał, taki jakby początek, czy taki, nie wiem jak to powiedzieć, dziennikarski brat Płomyczka, nie? Aha. Coś w tym stylu. No takie pismo dla, powiedzmy, starszych dzieci. Tak, tam debiutował, czy młodzieży. Tam debiutował i ten debiut się ukazał. Próbował z poezją, a że miał tupet i no to ego to widać u niego od samego początku. To zaraz porozmawiam jeszcze potem o tym. Okej, okay, no, więc inklinacje do pisania miał już wczesne. No tak, no i właśnie literatura, dziennikarstwo również próbował sił w dramaturgii bez powodzenia. Tak, i mnie się wydaje, że on wtedy poszukiwał swojego miejsca gdzieś w literaturze, jakieś luki, gdzie się najlepiej przyjmie, tak? Bo to jest okres, kiedy on różne rzeczy wypuszcza. Bo właśnie te dramaty, które no tak sobie zostały przyjęte, jednocześnie już zaczyna powieści młodzieżowe i powieści dla dorosłych. Jeszcze to nie są skierowawki, ale to są powieści dla dorosłych, więc tak... trzykierunkowo jakby badał grunt. No i tak najlepiej w zasadzie poszło mu z tą literaturą młodzieżową, bo z literaturą dla dorosłych to apogeum nastąpiło trochę później. A ten taki zaczyn pana samochodzika chwycił. Potem on zaczął budować tę postać, ona ewoluowała, dodawał pewne elementy i pracował nad nią. No i to go wyniosło na szczyty list popularności. Natomiast myślę, że Władz zyskał chyba też mir dzięki swojej powieści Worek Judaszów, która też dyskontowała te teksty pisane pod pseudonimem Ewa Płaniecka. Tak, no bo to, w zasadzie była kontynuacja tego tematu. Przetworzenie fabularne. Przetworzenie, prawda? Tak, no bo to była już czysta beletrystyka, bo tam powiedzmy, no to był jakiś tam reportaż sprzed lat, bo trzeba wiedzieć, że te teksty ukazały się mniej więcej 10 lat tak. Po wyroku śmierci, jaki Warszyc otrzymał po śmierci przecież, gdzie nawet nie wiadomo, gdzie jest pochowany ten żołnierz, kapitan. Więc, o Jezus, zgubiłem wątek. O tym Worku Judaszu. Właśnie. No, to jest początek lat 60. Tak, to jest początek lat 60. I on jednocześnie pracował też nad scenariuszem. I nie wiem, czy najpierw scenariusz nie był, a dopiero potem książka, bo scenariusz się przedłużał, realizacja filmu natrafiała na różne przeszkody i najpierw wyszła książka. No, a kilka lat później jednak udało się przeforsować ten film. Tylko, że film miał tytuł Akcja Brutus już. Akcja Brutus, tak. Jeszcze był tytuł zmieniony. No, ale był oparty na prozie Nienackiego. No i mówię, i wyeksploatowany wątek już właściwie chyba na wszystkich możliwych wtedy polach. Tym, że kiedy już film miał premierę w roku 1970, to Nienacki już funkcjonował właśnie, miał markę pisarza młodzieżowego, bo już tych samochodzików kilka, tak, to tak, mu się wtedy, ukazało. Bo tak, on już był zakotwiczony w tym momencie też mocno na rynku jako autor powieści młodzieżowych. No mnie ten Worek Judaszów, z tego co wyczytałem, no bo nie znam danych oficjalnych, prawda, to była jedna z najczęściej tłumaczonych jego książek, więc jakiś swoisty bestseller to jednak był. Oczywiście wiadomo, gdzie one były tłumaczone, no w państwach demoludu, tak? No ale no, swoisty bestseller to też się okazał. No właśnie, a czy wiadomo, jak mu się ten pan samochodzik narodził w głowie? Skąd ten pomysł patrzysz? Inspiracja jakaś, wiadomo? Coś? A temat genezy tego? Niczego takiego się nie dokopałem. Być może to troszeczkę wynikało z samych zainteresowań Nienackiego, bo on też jeździł na wykopaliska archeologiczne i tak dalej. On w wielu wywiadach zastrzegał, że w jego powieściach nie ma wątków autobiograficznych. Ja śmiem wątpić, że jednak trochę tych wątków jest. I tu bym się doszukiwał jakiejś takich początków tej genezy właśnie pana Samochodzika, no bo wiadomo, jeździł na te obozy archeologiczne i tak dalej. Tam młodzież pomagała. Gdzieś może mu, jak to się mówi, coś kliknęło i stwierdził, a może by właściwie tutaj o tej historii trochę napisać, ale tak przystępnie wkomponować w tą młodzież. No a może nie tyle nowum, co dość odważnym krokiem było zrobienie jednak w literaturze młodzieżowej bohaterem człowieka dorosłego. Ale to też nie był chyba przypadek, bo Nienacki wzorował się na twórcach kanonu literatury młodzieżowej światowej. Juliusza Verne, prawda, gdzie się pojawiają dorośli bohaterowie i to młodzieży jakoś nie przeszkadzało. No, Karola Maja. Karola Maja, prawda, więc to, to dlaczego w PRL-u nie może się pojawić dorosły bohater? A na wszelki wypadek, jako takie alibi czy jakieś zabezpieczenie, no to dodał mu też w pewnym momencie Trójkę harcerzy. No i w tym momencie wszystko współgrało, tak? No i to był dopiero strzał w dziesiątkę. Tak, tam młodzieciani bohaterowie też się pojawiali zawsze w otoczeniu pana Samochodzika w każdym tomie, czy to tych rozgrywających się na Mazurach, czy tych, które w Bieszczadach się toczyły, czy nawet ten we Francji też miał jakichś bohaterów niepełnoletnich. Ale tu trzeba jeszcze dodać, że chyba do końca lat 60. to właściwie on łączył literaturę z dziennikarstwem. Tak, tak. Ja myślę, że on jeszcze nie był pewien sukcesu. On zrezygnował z dziennikarki w momencie, jak zobaczył, że jednak z literatury może żyć, że to przynosi konkretne pieniądze. Bo to był człowiek, no, wyrachowany to jest insza inszość, tak? Ale taki, który nie działał pochopnie. On jednak jakoś i taką autokreację przeprowadzał. Każdy jakiś ruch był czymś umotywowanym, z czegoś wynikał i on chciał sobie zachować etat, jakieś zabezpieczenie, no bo i w dzisiejszych czasach można jedną książkę dobrą napisać, a druga może się okazać niestety niewypałem, a z czegoś trzeba żyć, tak? Więc dopiero jak poczuł się pewnie, jak te samochodziki, że tak powiem, z przytupem wkroczyły na scenę literacką, no to mógł sobie już podarować etat i że tak powiem, stać się zawodowym pisarzem, który żyje tylko i wyłącznie z pisania. I wtedy pojawiła się ta myśl o przeprowadzce? Oj, tu powodów, dla których on się przeprowadził na Mazury, to wydaje mi się jest kilka i każdy jakby jest prawdziwy. Bo trzeba powiedzieć tak, Nienacki miał problem z alkoholem, więc być może takie odstawienie go od tego łódzkiego towarzystwa, od tego towarzystwa, które pije przecież, od tych butelek i tak dalej. Było terapią pewną, tak? Jakby. Pewną terapią, tak. No odsunięcie od tych koleżków, tak, żeby nie było pokusy. Więc jakby miał zamieszkać na jakiejś głuszy, gdy z dala od tych pokus, od tych znajomych, którzy go ciągną na kolejnego kielicha, to może by to mu pomogło i jednak by zrezygnował z tego nałogu, a przynajmniej go ograniczył. Dwa, on przyznawał, że ta łódź go też dusi. Już tam się źle czuł. Poszukiwał jakiegoś innego miejsca. Trzecia rzecz, i to też świadczy o jego jakimś tam wręcz bezczelnym koniunkturalizmie, on się powoływał też na czas antysemityzmu, który wybuchł w Polsce. Właśnie, bo to było, tak się złożyło, że on w 69 roku kupił ten dom. Nie, w 67. I to jest zadziwiające, że on się tłumaczy antysemityzmem, kiedy apogeum to jest 68 i później, tak? No, i mało tego, przecież on nie był Żydem, tylko jego żona. A żony jakoś nikt... Chyba zachowała to stanowisko tam jakieś techniczne w kinematografii. Tak, nic jej się nie stało, a potem w latach 70. przecież awansowała na kierownika produkcji, więc te korzenie żydowskie jakoś tam nie przeszkodziły, tak, to pochodzenie, więc ja myślę, że mówię... To sobie legendę dopisał kolejną. Tak, tak, on lubił sobie dobudowywać takie elementy, więc mówię, powodów pewnie było kilka, też jest, akurat w książce zamieszczam raport raport tam jednego z pracowników w SB, że gdzieś tam właśnie przy kieliszku nienacki znowu coś tam głupiego chlapnął, tak? No bo od wódki rozum krótki, jak to mówią. Gdzieś tam znowu coś powiedział nie tak, jak trzeba. Poszedł raport na niego. Więc może to też był taki element jakby ucieczki czy zejścia z oczu ludziom z bezpieki. No bo ile można jechać na zasługach, tak? Od czasów, kiedy pisowa jako Ewa Połaniecka minęło 10 lat, więc to już też inna ekipa pewnie przy rządach. Więc mówię, kilka pewnie powodów było, dla których on postanowił zmienić klimat, ale tak naprawdę to zamieszkał gdzieś tam dopiero właśnie, 60... Chyba początek 70. nawet, nie? Tak, 69, 70 rok, bo ja natrafiłem na korespondencję, którą on prowadził z późniejszą swoją towarzyszką życia, z której wynika, że on tam w tym Jerzwałdzie, to owszem, latem przesiadywał dłużej, ale przesiadywał. A jesienią, w zimie to jednak więcej spędzał czasu w Łodzi. I są właśnie listy czy telegramy, do których on pisze i się z nią umawia, nie? Że tego i tego dnia będzie w Jerzwałdzie, to żeby wpadła tam, bo ona mieszkała w Iławie pobliskiej, czy będzie kilka dni tu w tym Jerzwałdzie, więc no to jasno wskazuje, że nie mieszkał na stałe, tak? No, dopiero gdzieś od właśnie tak mniej więcej 1970 roku wychodzi na to, że już stamtąd się nie ruszał, ewentualnie tylko w celach zawodowych jechał do Łodzi, czy gdziekolwiek indziej na targi, czy w sprawach wydawniczych. I dopiero wtedy tam tak naprawdę zamieszkał. To dodajmy to, że to było gospodarstwo stare poniemieckie. Nienacki chyba nie był wędkarzem, nie był żeglarzem raczej specjalnym. Natomiast po pewnym czasie skłonił tam do nabycia innego kawałka ziemi, innego pisarza, który także dla młodzieży przygotowywał prozę. Tak, to byli koledzy po piórze i po donosie, że tak powiem. Tak, i po legitymacji czerwonej. I po legitymacji, więc mieli wiele wspólnego, naprawdę. I po kieliszku jeszcze dodajmy. Też. Po kieliszku też, bo ja słyszałem opowieści, prawda, jak szli z piwem do obozu dziewczyn po drugiej stronie jezioraka. Więc mieli wiele wspólnego. Mówimy o Aleksandrze Minkowskim. Nienacki mu tam wypaczył chałupkę, faktycznie do remontu, ale przepięknie położoną. No jedno, co ich różni, to że Minkowski tam jednak zajeżdżał. Od wiosny do jesieni bywał, a... Tak. On tam sobie zajeżdżał, jednak nie mieszkał, tak? A nienacki jednak od, powiedzmy, tego 70 roku, no to już taki jeżwałdzian się zrobił, a Minkowski tylko gościł, tak? No. A jak to było z małżeństwem Nienackiego? No bo on formalnie był żonaty do śmierci. To małżeństwo trwało chyba z pół wieku. Ale de facto właśnie od 70 roku to było chyba tylko na papierze funkcjonował ten związek. Tak. Czasami się o takich związkach mówi, że to jest białe małżeństwo, tak? Ja nawet pozwoliłem sobie nazwać przezroczystym. Bo co, Nienacki jak się wyprowadził z Łodzi, trzeba przyznać, że ułożył na mieszkanie w Łodzi i na syna i jakieś pieniądze posyłał. No bo syn był, jak się wyprowadził, to syn był jeszcze niepełnoletni z pewnością. Niepełnoletni, tak. Więc... Wyprowadził się do Jerzwałdu z Łodzi. Co z małżeństwem? Ja myślę, że oni sobie stwierdzili, że rozwód do niczego nie jest im potrzebny. On jest tylko na papierze. Z korespondencji, nad którą się natknąłem, wynika, że oni żyli na stopie przyjacielskiej takiej. To, bo ona mu kupowała koszulę na przykład, coś tam donosiła, co z synem oczywiście, co jest zrozumiałe. On też jej jakieś prezenty kupował, ona sobie na wczasy przyjeżdżała do Jerzwałdu. Oni razem wyjeżdżali na wycieczki zagraniczne, czy do Sopotu. Więc no taki trochę dziwny układ, prawda? A jednocześnie no jest już ta pani Alicja Janeczek, konkubina, która na czas przyjazdu na przykład żony Nienackiego do Jerzwałdu musiała się stamtąd wyprowadzać, tak? I Nienacki ją odwoził do Iławy, do rodziców, czy potem jak mieszkanie jej kupił, no to tam. Rozumiem, że jedna pani o drugiej wiedziała, ale jakoś nie wchodziły sobie w drogę. Tak, właśnie to jest, że obie strony się z tym pogodziły. Znaczy pani Alicja Janeczek też w ogóle była wyrozumiała na wszystkie wyskoki Nienackiego, bo wiedziała też o kochankach innych. Miały jeszcze okazjonalne kochanki. Tak, okazjonalne. Mało tego, jest historia jak Nienacki, i proszę sobie wyobrazić, jakie to jest wyrachowanie autora jednak, na potrzeby Skiroławek, że tak powiem, poderwał, czy uwiódł żonę leśniczego. Czyli to była tak zwana literatura wcieleniowa. Tak, no trzeba mu przyznać, że chciał jakby oddać realia w sposób jak najlepszy, tak? No, w cudzysłowie powiem, poświęcił się. No, a to była taka śmieszna historia, że jak gdy mąż leśniczy się zorientował, że ten romans, prawda, jest, to wyrzucił żonę z domu i ona przez pewien moment pomieszkiwała w Wierzwałdzie w domu Nienackiego razem z Alicją Janeczek. Ta trójeczka sobie wspólnie pod jednym dachem mieszkała. Ja nie twierdzę, że dochodziły tutaj, prawda, jakieś... Nie my nasza truła, jak mówią Francuzi. No właśnie, ale przez pewien moment dwie kochanki mieszkały pod jednym dachem, dopóki ona się tam nie wyprowadziła, ta żona Leśniczego, do mieszkania, które jej tam zorganizowano, bo ona była nauczycielką i gdzieś tam przy szkole jej zorganizowano jakieś lokum. No więc to proszę sobie wyobrazić, jaki to był ancymon, tak? Chodziły słuchy, że on jeszcze przed legalną żoną miał inną żonę. Tak, właśnie. Właśnie, wiązano go tam z romansem z pisarką, bardzo dobrą zresztą Ewą Ostrowską, tak. Autorką świetnej książki Owoc Żywota Twego, to przy okazji ją zareklamuję. Już nie żyjącą też i też mieszkającą na Mazurach zresztą. Tak, ona podobną drogą jakby poszła, tylko troszeczkę później. No rzeczywiście, romansowali, ale wydaje mi się, że ze względów, że tak powiem, chronologicznych jest to niemożliwe, żeby była jego żoną, bo powiedzmy, ślub Nienacki wziął, jeżeli dobrze pamiętam, w 51 roku. Tak, chyba tak. W 52 przyszedł na świat syn. No to jak sobie policzyłem, w 51 roku pani Ostrowska miała 14 lat. No to nie są czasy Bolesława Chrobrego, że można, prawda, dziewczynę 12-letnią wydać za mąż i to nie jest żaden szok społeczno-obyczajowy i w ogóle właściwie niezgodny z prawem, tak? Więc no, z przyczyn chronologicznych wydaje mi się, że tutaj córka, bo ta informacja, że Ewa Ostrowska była jedną z żon Nienackiego, wyszła od Anny Staudinger, córki Jana. Fraszkopisa słynnego. Tak. Myślę, że tutaj coś się pani Ani pomyliło z tą żoną jako Ostrowską. To przejdźmy do tej, chyba jednak można zaryzykować takie twierdzenie, że najważniejszą kobietą w życiu Nienackiego była ta Alicja Janeczek, którą poznał już tam nad Jeziorakiem na Pojezierzu Iławskim. Ona była też osobą wtedy bardzo młodą, wkraczającą w dorosłość w zasadzie. Tak, no miała około 17-18 lat. 17 de facto właściwie. Była rok starsza tylko od syna Nienackiego przecież. Co prawda, no ze wszystkich jakichś wywiadów, deklaracji, wspomnień wynika, bo oboje zastrzegali, że w początkowym okresie nie było mowy o seksie, tak? No może też Nienacki się bał, no bo jednak ona niepełnoletnia była, więc no takie kłopoty mu by nie były potrzebne. Ale jestem skłonny uwierzyć, że rzeczywiście on sobie na nią poczekał, aż ona będzie gotowa, że tak powiem, do współżycia. A w międzyczasie skoki w boku prawią. Tak jest, bo to trzeba przyznać. Nienacki może nie wygląda na amanta, bo taki krótkowic, prawda, no w tych powyciąganych swetrach, no ale proszę państwa, pieniądze już miał, bo to już te lata, bo już samochodziki zaczęły mu przynosić niezłe dochody. No był pozerem, gawędziarzem na pewno. Tak, miał, jak to się mówi, miał gadane. Poza tym to nie był głupi facet. To był inteligentny facet i on miał takie patenty na kobiety. No i jeszcze na impotenta też je brał, tak? Miał sprawdzony patent, prawda? Mówił, że no z innymi mi nie wychodzi, tylko z tobą, prawda? No i kobieta uszczęśliwiona, że przywróciła społeczeństwu mężczyznę i jest tą jedną, jedyną, tak? No i no to on sobie mógł poczekać na Alicję. No nie spieszyło mu się, bo na podorędziu było mnóstwo innych chętnych, nie? To już były listy od wielbicielek przecież i tak dalej, no. To jestem skłonny uwierzyć, że nie było seksu na początku. Ale czy Alicja Janeczek łudziła się, że on ją kiedyś poślubi, czy w ogóle przyzwyczaiła się do takiej roli żony dochodzącej? Z tego, co ja czytałem w wywiadach i tak dalej, wynika, że zresztą ona sama też chyba wspominała w jakimś na YouTubie, jakiś chyba filmik jest, że tu Nienacki postawił sprawę jasno. Nie będzie się rozwodzić, jasno deklarował, że ma syna i tak dalej, więc ona się zgodziła jakby być tą drugą i tą nieoficjalną partnerką, no i oczywiście właśnie zgadzając się na te wyjazdy, gdy przyjeżdżała żona z synem, żeby no nie dochodziło do dwuznacznych w tym momencie sytuacji przecież. Ja myślę, że ona się pogodziła. No go tak kochała, ona była nim zafascynowana. No to był taki rodzaj miłości bardzo, bardzo jednostronnej, mi się wydaje. A po co ona mu była potrzebna, no zastanawiałem się nad tym, no bo... nie wiem, partnerką do rozmowy, do dysput, no to nie była, bo to była w sumie prosta dziewczyna. A Nienacki, jakby na to nie patrzeć, no to był oczytany gościu. Tam szukał różnych nowości, jakąś psychologię studiował i tak dalej. No to po co mu taka osoba? No jako sprzątaczka czy pomoc domowa też nie do końca, mi się wydaje, bo ani Nienacki jakoś tam specjalnie za kuchnią nie przepadał. Nawet krążyła anegdota, że pani Alicja to tak kiepsko gotuje, że dlatego Nienacki tak te dogi często zmienia, bo co chwilę karmi je omletami, bo właściwie tylko umiała robić dobrze omlety, a reszta to zupki z torebki i jakieś gotowce, tak? Ale mówię, to takie pogłoski, które usłyszałem, wiesz, w audzie. Mhm. Więc ona chyba się pogodziła z tą rolą. No. Najbardziej żal, to pewnie do tego dojdziemy, że to jej marzenie zostania kustoszem Muzeum Nienackiego się nie spełniło. No właśnie, ale jeszcze dopytam tutaj o te sprawy męsko-damskie. Jedną z powieści Nienacki zatytułował Uwodziciel. No niewątpliwie na to miano zasługiwał nawet więcej na Erotomana. No, pan przypomina taką relację Andrzeja Kondratiuka, na przykład reżysera. Dokładnie, ja się na nią natknąłem w ostatnim momencie, bo tekst już był gotowy, już był w redakcji. Nie, przepraszam, on już był po redakcji. No, ale to jest taki smaczek, prawda, jak Kondratiuk widział po pierwsze pijanego Nienackiego, no i w towarzystwie, prawda, kobiety, tak. No to potwierdza te jego skoki w bok i szerokie spektrum zainteresowania wdziękami kobiecymi. No tak, ale to powiedzmy są jego sprawy prywatne, no natomiast no, szkodził jako Ormowiec, ale szkodził przede wszystkim jako tajny współpracownik o dwóch pseudonimach, nawet chyba jeden eremita, tak. Drugiego nie przypomnę sobie teraz. Ja już mówię, bo zaczął jako samotnik. Pseudonim Samotnik. No, eremita mniej więcej znaczy to samo, tak? No, bo został zarejestrowany stosunkowo późno i właśnie pod pseudonimem eremita. No, ale ja się natknąłem na dokumenty, gdzie on funkcjonuje jako właśnie samotnik. I być może można by twierdzić, że to nie, bo nie jest wymieniony z nazwiska, że to nie jest Nienacki, no, ale proszę państwa, ilu pisarzy mieszkało w Jerzwałdzie? Mieszkało, Minkowski zaznaczam. Jeszcze, dwóch mieszkało, ale, no, który miał inny pseudonim miał. Ale on miał inny pseudonim, tak, bo on był redaktor i jeszcze dwa inne chyba miał, już nie pamiętam dokładnie, a redaktor na pewno. No ale on tam tylko pomieszkiwał. A z raportu, na który się natknąłem, wynika bez żadnych wątpliwości, że jadą do pisarza, który tam mieszka. Więc to nie jest... No i doskonale jeszcze olsztyńskie środowisko zna i tak dalej, więc no to wskazuje na Nienackiego. No i ten samotnik, no bo o Minkowskim to nie do końca tak można powiedzieć. Więc mówię, tę współpracę to on zaczął stosunkowo wcześnie. No ale dał się też popalić tej miejscowej ludności, to tam ich strasznie sekowo prześladował, tropił. Tak, no dlatego wbrew temu, co niektóre reportaże czy wywiady mówią, jeżeli się państwo natkniecie... Nie był lubianą postacią tam. Nie był lubianą i to jest delikatne określenie, tak? No ale co się dziwić, jak on na przykład... Znaczy, z jednej strony pewne rzeczy wydaje mi się, że robił dobrze, no bo kusownictwo no, należy potępiać, no. Ja rozumiem, że powiedzmy ludność biedna, no to w ten sposób sobie ratowała budżet, no ale kusownik jest kusownikiem, tak? Zostawianie wnyków czy... sieci nielegalnych, no to jest działanie wbrew prawu, obojętnie, niezależnie od epoki. Wycinanie młodych sadzonek choinek też. Właśnie. No, nic dziwnego, że go nie lubili, bo Nienacki lubił ze swojego domu, który wtedy na skraju wsi praktycznie był, bo teraz to troszeczkę się tam to rozbudowało. No on sobie wychodził w ramach niemalże rozrywki, czy zabijania nudy. Wychodził na ulicę i albo ludzi łapał jadących, czy furmanka nie ma oświetlenia, czy coś takiego, bo przypomnij mi, że był przecież Ormowcem i miał do tego prawo. Czy zasadzał się właśnie na ludzi, którzy jechali po choinki przed świętami? No i wlepiał te mandaty na prawo i lewo. Mówię, ciął sieci kusownikom, czy je zwijał. Mówię, no donosił na tych, którzy nielegalnie drewno wyrąbują, no nielegalnie polują. No nic dziwnego, że on w pewnym momencie podobno nawet sypiał z bronią. No mógł się bać, tak? No właśnie, mógł się bać, ale jego pozycji świadczy chyba ten fakt, wspomniał pan tutaj o broni, że pozwolono mu pozostawić w swoim domu broń palną po 13 grudnia roku 1981. Tak. To świadczy o tym, jaką on miał pozycję. Słuchajcie, no wtedy wszyscy musieli broń zdać, nawet pneumatyczną. Moi rodzice prowadzili kiedyś strzelnicę sportową i zostały im wiatrówki w domu. To myśmy musieli te wiatrówki nawet zdać, takie zwykłe na śród, tak? Gdzie tam ten zasięg, ile to jest, no 20 metrów. No przecież za dużej krzywdy tym nie można zrobić. A nawet takie rzeczy trzeba było oddać. A nienacki miał i to broń palną, ostrą. I często kładł ją na stole w czasie zapalczywszych polemik. Czasami właśnie stosował ją jako argument. Można sobie wyobrazić niemalże westernowską scenę, prawda? Jak nienacki, nie mogąc przekonać kogoś do swoich argumentów, z zapaska wyciąga, kurczę, jakiegoś Waltera i kładzie na stolik i czeka, czy oponent się zgodzi w końcu z jego zdaniem, czy nie, tak? No, ale no, chodziły słuchy, że on sobie kraty w oknach nawet zamontował. No, mógł się bać, słuchajcie, bo to jest malutka społeczność, nawet dzisiaj, chociaż teraz jest więcej tam ludzi, którzy pokupywali domy z Warszawy i z okolic, powiedzmy, i to się takie letnisko zrobiło, a nie wioska taka stricte do mieszkania, no ale w tamtych czasach to była bardzo wąska społeczność, 200-300 osób, tak? Na swoich się nie donosi. A on nie miał żadnych skrupułów. Prawo, jakby przestrzeganie tego prawa, chociaż sam go nie przestrzegał, było dla niego ważniejsze, więc no wiecie, no to jest taka wiejska mentalność, nie? No musiał się bać, że dostanie gdzieś sztachetą, kurczę, w ciemnym zaułku, czy włócząc się po lesie. Obecny właściciel domu mi opowiadał, że nienackiemu ukradli łódź. Właśnie po takich wszystkich jego wybrykach, tak? Więc on się musiał strasznie pilnować. I w pewnym momencie ja się też nie dziwię, że dwa dogi biegały po podwórku. I żył właściwie taki ogrodzony, no prawdziwy niemalże eremita, tyle tylko, że nie na szczycie skały. No, no właśnie, ale ta gorliwa służba władzy ludowej, te działania uboczne jako ormowiec czy jako konfident, spowodowały to, że właśnie miał liczne profity, już wspomnieliśmy o tej broni, no tak, ale też miał łatwość, dużo krócej czekał na druk swoich książek. Tak, to się przekładało na wysokość nakładów i tempo drukowania, tak? Inni czekali po 2 lata i więcej. A on był permanentnie na szybkiej ścieżce druku. Tak jest, tak to się nazywało, więc no, maszynopis dostarczał i książka szła do druku. Mało tego, przy ewidentnym braku papieru na książki nienackiego zawsze papier się znalazł, tak? Właśnie. Ale no, z drugiej strony lata 80., kiedy właściwie już bardziej skoncentrował się na prozie dla dorosłych, no, na granicy pornografii nawet, to zasłynęły też pewną dosyć głośną polemiką prasową, a nienacki miał tu swojego obrońcę, znalazł w osobie towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego. No właśnie, to też świadczy o jego pozycji, prawda? Bo to nie jedyny przypadek, kiedy on się zwracał jakby o protekcję, czy o interwencję, czy pomoc. No tutaj do samego Jaruzelskiego pisze. Właśnie w tej sprawie, bo trzeba państwu wiedzieć, że w pewnym momencie trwała dosłownie wojna między Danielem Passentem a Zbigniewem Nienackim. Passent no strasznie pastwił się nad Skierławkami, właściwie już potem każdą twórczością Nienackiego. Nienacki potem troszeczkę, nie wiem, czy udawał, czy nie, że nawet jest z tego zadowolony. No bo chyba był, bo to w sumie napędzało koniunkturę przecież. Tak, bo z drugiej strony, no proszę państwa, w tamtych czasach, kurczę, milion książek sprzedało się raz w roku w Skierławkach, tak? A jeszcze liczmy przecież jakieś jeszcze ksero, odbitki i tak dalej. Bo przecież ludzie w tamtych czasach, ja pamiętam, w tamtych czasach tak się robiło, no książka była nie do zdobycia, pomimo tak potężnego nakładu. Wielokrotne przebicie cen. Zapisy w bibliotekach były nawet. Tak, kolejka była. I często egzemplarze nie wracały i ludzie woleli zapłacić kilkukrotną wartość ceny, bo i tak wychodziło taniej niż na bazarze kupić skierowawki, tak? Więc tak, no napisał do Jaruzelskiego w sprawie jakiejś tam interwencji. Naczelny polityki został wezwany na dywanik. No ale tam za bardzo się sytuacja nie zmieniła, a właściwie Nienacki zobaczył, że może to właśnie wykorzystać właściwie w swoim celu, na swoją korzyść. I w pewnym momencie nawet sam troszeczkę zaczepiał Passenta, jak gdzieś polemika ucichła, Passent gdzieś tam o nim zapomniał, przestał o nim wypisywać, więc sam czasami Nienacki inicjował powrót do dyskusji. żeby jednak się temat kręcił, bo to ja muszę przyznać, że Nienacki tak troszeczkę wyprzedzał swoje czasy, te siermiężne PRL-owskie, a on działał jak zawodowy pisarz amerykański. Mówię, te autokreacje tworzył, to on doskonale wiedział, że nie, sąsiadowi powiedział, nieważne jak o mnie mówią, czy o książce, grunt, żeby mówili. No to jest przecież dewiza przedsiębiorczości amerykańskiej, prawda? To prawda, to prawda. Po tym, jak sądzę, znaczy jak on sądził przede wszystkim, napisał swoje opus magnum, powieść rozgrywającą się w czasach przedhistorycznych w Polsce. No, tak, mniej więcej jest taką starą baśń współprześnioną, tylko mocno też pikantną. I tutaj jest coś zdumiewającego. I to nie jest prima aprilisowy żart. To jest prawda. On przypuszczał, sądził, spodziewał się, że będzie za tą książkę nagrodzony nawet literacką nagrodą Nobla. W każdym razie jeszcze na liście znajdzie się takich kandydatów żelaznych. Tak, to świadczy też o tym, jakie on miał ego, bo to trzeba przyznać. Ja rozumiem, że w tej branży, no bo w końcu jestem po tej samej stronie barykady, ego trzeba mieć, tak? Bo autor najpierw musi uwierzyć w siebie, żeby móc potem przekonać wydawcę, tak? No bo jak przekona nieprzekonany autor wydawcę? No to sam wydawca zauważy, że przecież nic z tego nie będzie. Więc musi autor sam w siebie uwierzyć, ale Nienacki w siebie wierzył naprawdę dziesięciokrotnie wręcz. Dochodziło do kuriozalnych oświadczeń, no to taka troszeczkę już megalomania, tak? No bo rzeczywiście trzytomowe dzieło, jego zdaniem ponadpokoleniowe, że tak powiem, stworzył w takich początkach państwowości polskiej. No ale właśnie, no okraszone tym całym elementem erotycznym, trochę no chyba niepotrzebnym w sumie. Może gdyby to opuścił, to kto wie, no ale no na pewno nie Nobel, no bez przesady, tak? To jednak nie ten typ literatury, ale on w to święcie wierzył, a przynajmniej wszemi wobec oficjalnie, że tak powiem, deklarował. Mało tego, pytany, czy on jest pisarzem wielkim, odpowiadał, tak, ja jestem pisarzem wielkim. I to bez uśmiechu to mówił. Tak, to nie był jakiś tam sarkazm, prawda, mrugnięcie okiem do dziennikarza, który go o to pyta, tak? Nie, on był przekonany, że jest pisarzem wielkim. A jak się odnalazł po transformacji ustrojowej w Polsce? No właśnie się nie odnalazł. Grunt mu się osunął razem właśnie z tym PRL-em. On się jednak w tej Polsce ludowej, w tym komunizmie, no gdzie był w zasadzie hołubiony, on mówi, no plecy miał, bo przecież nawet i do generała Kiszczaka w innej sprawie pisał z kolei też. No on się tam dobrze czuł, no był kimś. Miał pieniądze, miał pozycję, miał wpływy. Gdy zaczęła się Trzecia Rzeczpospolita, no to jeszcze z rozpędu, powiedzmy, było nim zainteresowanie, ale on sam widział, no bo skoro miał się za takiego wielkiego pisarza, to zainteresowanie prasy takiej bulwarowej, która się wtedy, powiedzmy, pojawiła, było związane tylko i wyłącznie właśnie z tą erotyką, z tą pornografią. No to musiało, tak podejrzewam, mocno, że tak powiem, nadszarpnąć dumę Nienackiego. No co, ja jestem tylko pornografem jakimś? No gdzie? Przecież to jest wielka literatura, tak? Więc nie można narzekać, żeby narzekał na brak zamówień czy jakieś tam przedruki. Więc to się jeszcze jakoś trochę toczyło. Ale to, co on chciał stworzyć i uważał za dobre, no niestety te pomysły już nie wypaliły. To już były inne realia. Też trzeba pamiętać, że się rzeczywistość zmieniła. Te lata 90. to przecież to jest tak. Ja akurat wtedy sprzedawałem książki, byłem współwłaścicielem jednej z największych hurtowni książek w Krakowie. No to ja pamiętam te czasy, jak rynek zalały Ludlumy, Makliny i tak dalej. No to ten Nienacki nasz Przaśny trochę gdzieś tam w tym wszystkim zniknął, tak? Przecież pojawiły się Harlekiny. Więc ten Nienacki już taki opatrzony trochę, oczytany, że tak powiem, sczytany, o może lepiej to będzie, lepsze to będzie określenie. No gdzieś te nakłady mu zaczęły spadać. Jak się wydawca pojawił i proponował, że wyda mu nową powieść, a Nienacki już słyszał 20 tysięcy nakładu tylko. Więc początkowo on takich wydawców przeganiał, tak? Co to jest za nakład przecież? No ale z czasem zobaczył, że rzeczywiście no, realia się zmieniły. Rynek nadrobił kilkudziesięcioletnie, że tak powiem, opóźnienie, bo się sprzedawało wszystko przecież. No i Tolkien się wreszcie pojawił i tak dalej. Więc no, Nienacki musiał trochę spuścić z tonu. i doparły go kłopoty w końcu zdrowotne też. Tutaj niehigieniczny tryb życia się w końcu ujawnił. Bardzo eufemistyczne określenie, ten niehigieniczny tryb życia. No rzeczywiście, nienacki to był w szponach kilku nałogów, w tym właśnie papierosy i alkohol. No i po latach, no i doszedł do tego stres, bo to jest jeszcze w sumie chyba najgorsze paskudztwo, bo stres prowadzi, prawda, do raka, bo organizm atakuje na najsłabszy organ, że tak powiem. No a nienacki organ, powiedzmy wątroby, miał mocno nadwyrężony. Płuca i tak dalej też zaczadzone, bo mnóstwo palił. No więc zaczęły się kłopoty zdrowotne. Jeden zawał, drugi zawał. No i w końcu przedśmiertelny. Jeszcze tylko na koniec dopytam, bo wspomnieliśmy tutaj, był pomysł, żeby była izba pamięci w tym jego domu i nie wypalił. Tak, był pomysł, były chęci, a zabrakło tak naprawdę chyba pieniędzy. Bo właśnie pani Alicja Janeczek, ta jego towarzyszka życia, miała takim honorowym kustoszem zostać, miała pielęgnować pamięć po nienackim. Wdowa nawet była skłonna się zgodzić na coś takiego, no ale no, prowadzenie tego domu, utrzymanie i tak dalej, no na to to ona się już nie pisała. Władze pobliskiego zalewa no chciały, ale no pieniędzy nie miały, tak? Olsztyn nie był jakoś zainteresowany, no bo mamy niestety 94 rok, pamięć o nienackim niestety nie jest zbyt dobra, mamy nową epokę, a tutaj mamy pisarza takiego PRL-owskiego Hołubić, no nie. No i też się pieniądze nie znalazły, no i pomysł upadł. I nic z tego niestety nie wyszło. Część pamiątek trafiła do Muzeum Warmii i Mazur, a część gdzieś została porozdawana i nie wiadomo gdzie. No. Ale wycieczki odwiedzają nadal ten dom nienackiego, bo ja sam jak byłem, bo pojechałem też tam przecież zobaczyć, bo dom został wystawiony na sprzedaż. Więc byłem świadkiem kilku odwiedzin ludzi, czy tam na rowerach przyjechali, czy samochodem, no i zawsze przystawali zobaczyć, że to jest dom tego pana od samochodzika, czy tam z kierowawek, tak? Więc do dzisiaj żyje jakaś tam pamięć o tym nienackim. I właśnie o Zbigniewie Nienackim rozmawialiśmy w dzisiejszej Trójce pod Księżycem. Państwa i moim gościem był pan Jarosław Molenda, który właśnie opublikował biografię tego prozaika.